Vet du vem Karl den femtonde var? Jo, det var en kung som kunde rida bra. Han red som en galning över stock och sten, rätt genom hela den friska armén. Undan för Karl, undan för Karl. Han häst undrar fram över berg och dal. Han rider över steppen både natt och dag. Nu drar han revolvern och skjuter ett tag. Bang, bang, bang, bang, bang. På tisdagen gömde Karl den femtonde sig under ett lass utav hö och timotej. Och elaka män stack i hög med sin spjut. Men rätt som det var hoppar konungen ut. Undan för Karl, undan för Karl. Han åkar en kar med en fräck special. Så välter han de andra med ett enda slag. Sen drar han revolvern och skjuter ett tag. Bang, bang, bang, bang, bang. På onsdagen så var Karl den femtonde på fest. Det var maskerad, han var ute till präst. Då kom där en skurk och sköt på den präst. Men kungen han hade skottsäker väst. Undan för Karl, undan för Karl. Nu blev det håll igång ute i konungens sal. Nu kastar han masken och skrek här kommer jag. Så drar han revolvern och skjuter ett tag. Bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang. På torsdagen vid lysen Karl den femtonde slog 12 000 bovar så då stod och dog. Såklart han var hungrig efter denna bedrift. Men någon hade lagt i hans ärtshoppa gift. Undan för Karl, undan för Karl. Ska kungen nu lida förgiftningens kval? När kungen tycker inte att ärter är gott. Han käkar sina plättar med lingon sitt blott. Bang, bang, bang, bang, bang. Bang.